Ja, al jouw favoriete platen worden gedraaid tijdens de Horizon Drive-In Show. Voor informatie en of boekingen van de Horizon Drive-In Show belt u in Enkhuizen met het nummer 02280-16577. Of schrijf een briefje naar Radio Horizon ten name van de Horizon Drive-In Show. Postbus 249-1600 AE Enkhuizen.